pędami hybrydowymi do wyboru i pakietem systemów bezpieczeństwa Toyota T-Mate jest dostępna z korzyścią do 11 500 zł. Taka okazja może się szybko nie powtórzyć, dlatego odwiedź salon Toyoty już dziś. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek 19 listopada i 18. Michał Matus, kłaniam się, a serwis przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Coraz bliżej wypłaty drugiej transzy z KPO, jest kolejna zgoda w Brukseli. Po zgodzie Waszyngtonu Ukraińcy użyli dziś amerykańskich rakiet do ataku na cele w Rosji. O wzmocnienie ochrony praw dziecka apelują organizacje pozarządowe. Polska coraz bliżej drugiej wypłaty pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 9 400 milionów euro. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka ustaliła, że unijni eksperci z Komitetu Polityki Gospodarczej zatwierdzili wstępną zgodę komisji. Bruksela dała zielone światło przed tygodniem. Za 10 dni muszą się jeszcze zgodzić eksperci z drugiego unijnego komitetu, ale to będzie tylko formalność i nic już nie będzie stało na przeszkodzie, by Komisja Europejska decyzję ostatecznie zatwierdziła i by pieniądze na święta Bożego Narodzenia popłynęły do Polski. Mają być one przeznaczone m.in. na ocieplanie domów i wymianę pieców, szpitale onkologiczne i opiekę nad osobami starszymi, remonty linii kolejowych i nowe tabory, autobusy, szybki internet i farmy wiatrowe na Bałtyku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Amerykanie potwierdzili użycie przez Ukrainę amerykańskich rakiet ATACMS do ataku na terytorium Rosji. Po tym jak Waszyngton dwa dni temu dał zgodę, dziś Ukraińcy wystrzelili 6 takich rakiet na skład amunicji w obwodzie briańskim. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Systemy ATACMS produkuje koncern Lockheed Martin. Są to pociski balistyczne krótkiego zasięgu, które w zależności od modelu mogą uderzyć w cele oddalone do 300 km. Ich głowica bojowa zawiera około 180 kg materiałów wybuchowych. Pociski balistyczne latają znacznie wyżej i dalej niż pociski artyleryjskie, wracając na ziemię z bardzo dużą prędkością. ATACMS mogą być wystrzeliwane z mobilnych wyrzutni HIMARS, które Stany Zjednoczone dostarczyły wcześniej Ukrainie. Pentagon nie ujawnił, ile pocisków ATACMS przekazał Ukrainie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przedstawiciele organizacji pozarządowych apelują o wzmocnienie ochrony praw dziecka w Polsce. W przededniu 35. rocznicy przyjęcia konwencji o prawach dziecka prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Renata Szredzińska zwraca uwagę, że wiele obowiązujących przepisów nie jest respektowanych, a jako przykład podaje skalę przemocy wobec dzieci. Cały czas wysokie są odsetki dzieci, które mówią o tym, że doznają przemocy. W ostatnich badaniach 66% dzieci mówiło o tym, że doznaje przemocy ze strony rówieśników. Ponad 30% mówiło o tym, że doznaje przemocy ze strony bliskich dorosłych. To nam pokazuje, jak dużo jeszcze dzieci nie jest bezpiecznych w swoim dzieciństwie. Eksperci przypominają, że Polska wciąż nie ratyfikowała trzeciego protokołu do Konwencji o prawach dziecka. Daje on możliwość zawiadomienia Komitetu Praw Dziecka w przypadku naruszenia prawa, zwiększając tym samym ochronę dzieci. Polska podpisała protokół już w 2013 roku. Ministra do spraw równego traktowania Katarzyna Kotula zadeklarowała, że jest wola rządu, by ratyfikować dokument. My jesteśmy oczywiście za ratyfikowaniem, uważamy, że to się musi odbyć jak najszybciej. Rozmawiamy z Ministerstwem Rodziny, Ministerstwo Rodziny ma też naszą opinię, ale tam też jest dobra wola. Wiem, że trwa analizowanie tej sytuacji, w której się znajdujemy, więc mam nadzieję, że faktycznie ta ratyfikacja nastąpi, bo tu nie ma na co czekać. Z barometru postaw wobec krzywdzenia dzieci w Polsce wynika, że 11 milionów Polaków uznaje bicie dziecka za jedną z metod wychowawczych. 30% dorosłych Polaków pali papierosy. Niepokojąca jest tendencja ponownego wzrostu liczby osób palących. Eksperci apelują o wprowadzenie skutecznych działań chroniących młodzież przed paleniem. System nakazów i zakazów jest mało skuteczny w odniesieniu do młodych osób. Potrzebna jest przede wszystkim rzetelna edukacja, mówi profesor Dominik Olejniczak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Czy zafunkcjonuje system zakazów i nakazów? Być może jest to jakaś metoda, natomiast jest to jeden z elementów takiej strategii, która powinna być jak to strategia wielotorowa. Jeżeli ten zakaz będzie poprzedzony taką kampanią edukacyjną, znaczy wiem, że to szumnie brzmi kampania, ale właśnie pewnym systemowym podejściem do kwestii edukacyjnej, to wtedy mam wrażenie, że może być to skuteczniejsze i lepiej przyjęte. A w czwartek po raz kolejny będzie obchodzony Światowy Dzień Rzucania Palenia. Klimat. Z powodu obfitych opadów IMGW wydał pierwszy stopień zagrożenia gwałtownymi wzrostami stanów rzek na Dolnym Śląsku. W okolicach Jeleniej Góry i Kłodzka wzdłuż całego wybrzeża oraz na Zalewie Szczecińskim obowiązuje drugi wyższy stopień zagrożenia wzbieraniem i przekraczaniem stanów ostrzegawczych. Jednocześnie w wielu miejscach kraju nadal trwa susza hydrologiczna. Dotyczy to Warmii i Mazur, części Podlasia, wschodniej części Lubelszczyzny, części województwa łódzkiego i zachodniopomorskiego, a tu chodzi o odcinek Dolnej Odry od Warty do Gryfina. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 18:00, czas na sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Rozpoczęła się pucharowa faza Pucharu Davisa. Holender Botek van der Zandschulp rozpoczął pojedynek z Rafaelem Nadalem. Holender serwuje po seta, jest 40-15, przystanie 5-4. To ostatni turniej jednej z absolutnych ikon tenisa. Rafael Nadal zapowiedział bowiem zakończenie wyczynowej kariery. Trwa też debel półfinałowy żeńskiego odpowiednika Pucharu Davisa, czyli Pucharu Billie Jean King, dawniej nazywanego Pucharem Federacji. W meczu Słowacji z Wielką Brytanią jest 1-1, a w decydującym o awansie deblu pierwszy set dla Słowacji. W drugim Słowaczki prowadzą 3-1. Kierowca Kajetan Kajetanowicz i jego pilot Maciej Szczepaniak czynią ostatnie przygotowania przed rajdem Japonii. To ostatnia lewa rajdowych mistrzostw świata. Kajetanowicz i Szczepaniak mają dobre wspomnienia z poprzedniej edycji, gdy stawali na podium WRC2 oraz WRC2 Challenger i przypieczętowali wówczas mistrzowski tytuł. Duet Orlen Rally Teamu jest pozytywnie nastawiony, choć już na samym początku pojawiły się pewne problemy logistyczne. Mówi Kajto. Nasz rajdowy tydzień nie zaczął się zbyt dobrze, choć jeszcze jesteśmy przed zapoznaniem z trasą. Nasza łódka, mówiąc kolokwialnie, z samochodem przypłynęła trochę za późno i nie zdążyliśmy tego auta rozładować poprzez też procedury celne na czas. Także jesteśmy bez testów, na pewno jesteśmy dobrze nastawieni, być może jeszcze bardziej zmotywowani przez takie trudności, bo inni kierowcy mogli się lepiej do tego rajdu przygotować. Natomiast my zamierzamy przejechać zapoznanie z trasą, zapisać dobrze trasę i pojechać sprawnym tempem przez cały weekend. Trudny rajd, bo długi, bardzo dużo liści na trasie, taka pora roku i byliśmy tu już w zeszłym roku, w ubiegłym roku i 2 lata temu, więc wiemy o tym. No, czekamy na rozstrzygnięcia. Sprawdźmy, co słychać w bieżących wydarzeniach. Młodzieżówka do lat 20 zremisowała z Anglią 1-1 w piłkarskich rozgrywkach Elite League. Jedynego gola dla biało-czerwonych strzelił Filip Luberecki. O 18:00 zaczęli grać hokeiści. W Oświęcimiu już jest 1-0. W 4:00 minucie gola zdobył Krystian Dziubiński, czyli kapitan reprezentacji Polski. Zatem Unia prowadzi z JKH GKS-em Jastrzębie. W meczu STS-u Sanok z Energą Toruń na razie 0-0. O 19:00 ruszą do boju Zagłębie Sosnowiec i Krakowia. Tu jeszcze informacja, że też ruszył mecz Challenge Cupu. Luk Lublin gra z Maccabi Tel Aviv. Pierwsze piłki dopiero, także też czekamy na rozstrzygnięcie. Podamy je o 21:00 w kolejnym serwisie sportowym. W nocy szykuje nam się zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. I uwaga, to już czas na te słowa, możliwy przyrost pokrywy śnieżnej. Na północy kraju do 5 cm, a na południowym zachodzie od 6-15. Temperatura w najchłodniejszym momencie nocy wyniesie od 0 do 6 stopni. W rejonach podgórskich Sudetów będą spadki do minus 1 stopnia Celsjusza. Tam uwaga na oblodzenie. Jutro w dzień zachmurzenie duże, przelotnie popada deszcz i posypie śnieg i znowu w górach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej od 4 do 7 centymetrów. Jutro nad morzem lokalnie mogą pojawić się burze. Temperatura ma wynieść od 1 do 6 stopni Celsjusza, a na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu miejscami do 9 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 18:00. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Michał Matus. Kłaniamy się nisko. Jesteśmy w tym składzie z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. The Cure, Just Like Heaven już się nam zaczyna. Przed nami w tej ostatniej godzinie audycji popołudniowej węgierskie polityczne zamieszanie z podsłuchami, nagraniami i ważącymi się losami rządzącego Fideszu i konkurencyjnej partii Petera Modziora. Pojawi się też temat jednej z najwyższych na świecie figur Jezusa, która rośnie w Armenii. Padnie też kilka słów o tym, jak rolnicy mogą zdobyć dopłaty na nowoczesny sprzęt rolniczy. To już ostatnia chwila na sięgnięcie po te pieniądze. 9,5 minuty po 18. Minut po godzinie 18, tu program trzeci Polskiego Radia. Dwa dni temu premier Węgier, Viktor Orbán, ogłosił powstanie już oficjalne Europejskiej Partii Patriotów, która w Parlamencie Europejskim rośnie w siłę, jest w tej chwili trzecim co do wielkości ugrupowaniem. Ciekawie robi się też na rodzimym poletku Orbána, czyli na Węgrzech. Po kilkunastu latach jego partia Fidesz i on sam tracą pierwsze pozycje w sondażach popularności. Wyprzedza je w kilku kolejnych badaniach Peter Modior i jego partia Szacunku i Wolności. My teraz łączymy się z korespondentem Polskiego Radia w Budapeszcie, Piotrem Piętką, który przybliży nam postać tego polityka. Dzień dobry. Witam, dzień dobry, albo dobry wieczór nawet. Czy to jest tak, że Węgry w tym momencie czeka polityczna rewolucja? Czy ona już się dzieje? Możemy tak powiedzieć? No, jeśli masz na myśli zmianę ewentualną, zmianę władzy, zmianę składu parlamentu węgierskiego, czy w ogóle zmianę na politycznej scenie, rzeczywiście ona w pewnym sensie już się zaczęła. I nie mówię tu tylko i wyłącznie o tych sondażach, o których ty wspominałeś, ale mam na myśli ostatnie czerwcowe wybory do Parlamentu Europejskiego. Partia TISO, czyli Partia Szacunku i Wolności, zdobyła w nich drugie miejsce. 30% głosów i 7 mandatów do Europarlamentu. Sam Peter Modior otrzymał wielki kredyt zaufania od Europejskiej Partii Ludowej, największego ugrupowania w Europarlamencie. O tym, czy nie był to trochę kredyt zbyt wielki, trochę na wyrost, powiemy sobie, mam nadzieję, za chwilę. Na początek może w kilku słowach. Kim jest obecnie najbardziej popularny według sondaży węgierski polityk i jeden z liderów najczęściej wybierany przez respondentów partii? Otóż 43-latek, prawnik, od zawsze konserwatysta i od zawsze do pewnego momentu w Fideszu Viktora Orbana. Przez kilka lat był on mężem Judith Worgi, byłej już minister sprawiedliwości i to słowo była jest niezwykle dla kariery Modiora ważne. Bo w momencie rezygnacji Judith Worgi ze stanowiska ministra sprawiedliwości, to była taka słynna afera ułaskawieniowa z udziałem także prezydent Węgier, oni już nie byli małżeństwem, ale Modior bardzo bronił swojej byłej żony i właśnie w tym momencie postanowił wejść na całego do węgierskiej polityki. Wcześniej on był członkiem tego układu polityczno-biznesowego Fideszu. Miał lukratywne stanowiska w różnych instytucjach i firmach, powiedzmy nie, związanych z rządem. Przychodzi do nikomu nieznanej partii TISO, rozpoczyna kampanię. Jeszcze do niedawna przede wszystkim zabierał on głosy opozycji, ale od kilku tygodni w tych sondażach jest nowa tendencja i dziś, gdyby dziś te wybory odbyły się na Węgrzech, to partia Modiora prawdopodobnie wygrałaby te wybory. To mówią sondaże. Ja zastanawiam się, na ile Peter Modior jest wystarczająco silny, by zagrozić Viktorowi Orbanowi, który poza wpływami politycznymi jest po prostu potężnym politykiem i człowiekiem, który ma wpływy zdecydowanie szerzej sięgające niż same te prerogatywy wynikające z konstytucji. Czy w Peterze Modiorze możemy widzieć kolejnego węgierskiego premiera? No tak, wybory na Węgrzech odbędą się za mniej więcej półtora roku. To dużo. To naprawdę dużo, tak jak powiedzieć, dla tak wytrawnych graczy jak Viktor Orban i jego świta. Ale po pierwsze, Peter Modior pochodzi z tego środowiska, więc zna je od środka. Zna te środki, które mogą zastosować wobec niego ludzie Orbana i sam premier. A po drugie, chyba Fidesz Viktora Orbana obudził się nieco za późno. Chyba go na początku najzupełniej w świecie myślał, że nic z tego nie wyjdzie. I na odebranie siły partii TISO przez te półtora roku może być już po prostu za późno. Pewne działania dyskredytujące lidera partii TISO podjęto. Od samego początku próbuje się go zdyskredytować, ale na razie nie robią one na wyborcach żadnego wrażenia, przynajmniej na razie. Młody polityk, to jest młody polityk, jak na polityka, ma sporo za skórą, ale z drugiej strony kto nie ma za skórą. Tyle, że Fidesz, i to jest druga rzecz, którą może zrobić Fidesz, ma kilkanaście lat, rządzi Węgrami kilkanaście lat i ma za sobą całą machinę nie tylko propagandową, nie tylko urzędników, znaczy nie tylko swoich członków, ale pamiętajmy, że rządową siłę ma. To rząd wydaje państwowe pieniądze, a pieniądze przed każdymi właściwie wyborami Viktor Orban i jego rząd lubi wydawać. Wydaje je bardzo mocno przed każdymi wyborami. Już mamy zapowiedzi na przyszły rok, jakie to ulgi, jakie pieniądze każdy prawie z Węgrów będzie mógł dostać. Viktor Orban wydaje te pieniądze bardzo hojnie, mimo tego, że gospodarka węgierska delikatnie rzecz mówiąc bardzo kuleje, a węgierski budżet jest w pełnej zapaści. Co ma Peter Modior do zaproponowania Węgrom, którzy muszą, jeżeli chce zostać premierem, wybrać go zamiast Viktora Orbana, który może zapewnić im jakąś stabilizację, na przykład tej olbrzymiej liczby ludzi, którzy korzystają z tych wszystkich państwowych posad i z których rodziny też korzystają właśnie z tej formy zarabiania na życie po prostu? Ja się trochę uśmiecham, bo zacznę od tego, co Peter Modior ma wspólnego z Viktorem Orbanem. Ma wspólnego praktycznie wszystko. Partia TISO to była w ogóle partia właściwie nikomu nieznana wcześniej, ale partia TISO to jest w tej chwili szeroko pojęta centroprawicowa partia, tak jak może już nie w tym momencie, ale jeszcze jakiś czas temu Viktor Orban się także określał. Niestety w wielu sprawach partia TISO jest bardziej prawicą niż centrum. Już co najmniej mówimy teraz o wyborach do Parlamentu Europejskiego, znaczy o Parlamencie Europejskim, bo tam ta partia istnieje. Jeszcze w węgierskim parlamencie jej nie ma, ale już co najmniej dwa razy partia Petera Modiora głosowała nie tak jak Europejska Partia Ludowa, ale tak jak Fidesz. I to dwukrotnie co dla nas Polaków ważne, między innymi dla Polaków, to chodziło między innymi o Ukrainę. Znaczy, dwa razy były rezolucje, które potępiały na przykład Węgry za to, co robią w sprawie Ukrainy, także wyrażały poparcie dla Ukrainy i Peter Modior tego nie poparł. Czym się różni? On mówi, że jest proeuropejski, ale Europa musi szanować niezależność Węgier. To niemal to samo mówi Orban. Co go jeszcze raz mówię różni? Dużo mówi o zwalczaniu korupcji, która zżera węgierskie elity, fideszowskie, dodajmy. Dużo o wolności słowa i o odłączeniu elit państwowych czy elit politycznych od państwowych pieniędzy. Do kogo trafia taka narracja? Kim są wyborcy tej nowej nadziei węgierskiej opozycji? To jest wielki przekrój wszystkich warstw społecznych, można powiedzieć. On trafia do wszystkich praktycznie Węgrów, bo jego przekaz jest właśnie skierowany prawie do każdego. Tak jak mówiłem, Peter Modior to, proszę wybaczyć za takie porównanie, ale według mnie to jest Viktor Orban w wersji 2.0 pod wieloma względami, albo nawet jeszcze inaczej. To jest Orban sprzed wielu lat, ale jednak odnowiony jakby z wgranym nowym softwarem. Bo jest młody, tak jak kilkanaście lat temu Viktor Orban był bardzo młodym politykiem, ma energię, ma jakiś pomysł na działanie i szczerze powiedziawszy, to też nie jest nowy pomysł. Podam taki jeden przykład. On uruchamia ludzi do działania, do organizowania takich komórek. On to nazywa wyspami TISO. To nieprzypadkowe, bo TISO, czyli skrót partii, to przede wszystkim dla Węgrów nazwa największej węgierskiej, najdłuższej węgierskiej rzeki, czyli właśnie po polsku Cisy, po węgiersku TISO. Ale kilkanaście lat temu takie komórki podobnie uruchamiał Viktor Orban, by odzyskać władzę, kiedy stracił ją po czterech latach rządzenia. Chciał odzyskać władzę i organizował kluby w każdej miejscowości i to one potem stawały się jakby, tak, przekształcały się w pewnym momencie w komórki partii Fidesz. Modior trafia w nowocześniejszy sposób do Węgrów, którzy, oczywiście tu bardzo będę generalizował w tej chwili, ale Węgrzy są w całej swojej masie bardzo konserwatywni, bardzo mocno tacy prospołeczni w sensie państwowej polityki i mocno są przywiązani do narodu i do Węgier. No, ja czasami mówię, że balansują na takiej granicy między patriotyzmem a nacjonalizmem, ale Węgrzy są bardzo przywiązani do tych idei narodowych, nawet ci, którzy uznają się za bardzo liberalnych. Viktor Orban na tym grał przez wiele lat, ale w tej chwili jakby Peter Modior pokazuje nową twarz, dodając do tego właśnie te antykorupcyjne hasła, dodaje do tego o wolności mediów, bo w tej chwili media na Węgrzech w 90% są prorządowe, trzeba to też zupełnie przyznać, czy prywatne, czy państwowe, więc tej wolności mediów, z tą wolnością mediów jest dość trudno na Węgrzech. Peter Modior mówi, otwórzmy te media, będzie wolność. To trafia do Węgrów, do tych, którzy są trochę zmęczeni już tą wszechobecną propagandą Viktora Orbana i jego partii Fidesz, która naprawdę sączy się nie tylko z telewizji, z radia, z mediów, ale sączy się nawet każdego dnia jadąc, widzimy setki billboardów, które mówią na przykład o migrantach, o tym, że Bruksela atakuje Węgry i tak dalej. On na tym gra i na tym chce wygrać. Te wybory, które w przyszłym roku, znaczy, przepraszam, nie w przyszłym, tylko w 2026 roku, mniej więcej w połowie roku się odbędą na Węgrzech. Pytanie, czy starczy mu energii i czasu, bo chciałem na koniec jedną rzecz powiedzieć. Problemem tej partii może być jedno. Partia TISO w tej chwili to jest tylko i wyłącznie Peter Modior. Tam nie ma, kompletnie nie jesteśmy w stanie wskazać jednego poważnego nazwiska, który byłby u boku Petera Modiora. Czy ta sytuacja polityczna na Węgrzech sprawi, że zmieni się w ogóle układ sił w całej Unii Europejskiej? Można w to powątpiewać, patrząc na te decyzje podejmowane przez Petera Modiora w kontekście Ukrainy chociażby. Ale jak to się wszystko będzie zmieniało, będziemy na pewno obserwowali, śledzili i informowali o tym państwa. A przed chwilą o tym, co w Budapeszcie i co poza nim na Węgrzech, opowiadał Piotr Piętka. Pięknie dziękuję. Dziękuję.

bo przyda Ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomak jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomak Skurcz. Dzięki za poradę. Neomak Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Czas na misję ogarnąć dom. W Carrefourze wybrane środki do prania Persil tylko 39,99 za opakowanie. Oferta ważna do 30 listopada. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Wiemy, że łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem nie jest łatwe. Chcemy wspierać rodziców najmłodszych dzieci. Dlatego prowadziliśmy nowy program Aktywny Rodzic. 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem dla pracujących rodziców. Nawet 1500 zł miesięcznie na opłacenie żłobka. 500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Dobra wiadomość od Toyoty. W salonach trwa już wyprzedaż 2024, a to oznacza sporo benefitów dla klientów. Na przykład tylko teraz niezawodna Toyota Corolla z pakietem systemów bezpieczeństwa Toyota T-Mate, kamerą cofania, światłami LED do jazdy dziennej, bezprzewodowym Apple CarPlay i Android Auto jest dostępna już od 89 900 zł. Dobre samochody w dobrych cenach to dobra wiadomość, ale auta mogą szybko zniknąć. Żegnamy reklamy. 29 minut do godziny 18. 19. Oczywiście skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drost. Rząd przyjął autopoprawkę do projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zakłada ona obniżenie wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców do poziomu 75% minimalnego wynagrodzenia. Przepisy przewidują też, że przychody ze sprzedaży środków trwałych, na przykład nieruchomości, nie będą wchodziły do podstawy naliczania składki zdrowotnej. Państwowa Komisja Wyborcza postuluje, by w postępowaniach przed Sądem Najwyższym i sądami powszechnymi nie brały udziału osoby powołane do orzekania na podstawie rekomendacji Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej na podstawie ustawy z 2017 roku. W opublikowanym stanowisku PKW podkreślono, że status tych sędziów może być skutecznie zakwestionowany, co wynika z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz uchwały składu połączonych izb cywilnej, karnej oraz pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Najwyższego. SpaceX przygotowuje się do kolejnego lotu testowego z rakiety z kapsułą Starship. Półgodzinne okno startowe ma się otworzyć około godziny 23 czasu polskiego. Zaledwie kilka tygodni wcześniej SpaceX zaskoczyło precyzyjnym lądowaniem gigantycznej rakiety nośnej. Dziś firma Elona Muska ponownie spróbuje manewru polegającego na skierowaniu rakiety nośnej z powrotem do mechanicznych ramion wieży startowej. A więcej informacji w serwisie o 19. Minut do 19:00. Czas na ekonomiczne podsumowanie dnia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Ceny prądu w rachunkach bez zmian. Rząd przyjął dziś projekt ustawy w sprawie przedłużenia mrożenia cen energii na przyszły rok. Gospodarstwa po nowym roku co najmniej do września mogą liczyć na maksymalną cenę, czyli 500 zł za megawattogodzinę, czyli dokładnie tyle samo co teraz. W innym przypadku cena doszlusowałaby do taryfowej, czyli ponad 620. I tak się stanie w przypadku innych odbiorców wrażliwych, którym mrożenie cen nie zostało zapewnione, a mówimy m.in. o firmach, samorządach, szpitalach, szkołach czy spółdzielniach. Redaktorka naczelna GreenNews.pl Justyna Piszczatowska krytykuje tę decyzję, bo jak mówi, ceny energii w hurcie spadają i to jest dobry moment, żeby właśnie teraz przestać nimi centralnie sterować. Obawiam się, że im dłużej mrożenie cen jest w Polsce stosowane, tym mniejsza chęć rządzących do tego, żeby odejść od ręcznego sterowania. Szacuje, że mrożenie cen prądu będzie kosztowało ponad 5 miliardów złotych. Taki krok obniży po nowym roku inflację, tak mówi z kolei ekonomista dr Piotr Arak. czyli inflacji powyżej 6% w pierwszym kwartale 2025 roku nie zobaczymy. No i ona też będzie spadać dosyć szybko do poziomów w granicach 3,5%, może 3,6% w wakacje 2025 roku. A to otwierałoby Radzie Polityki Pieniężnej być może nawet już w marcu drzwi do obniżki stóp procentowych. W przyszłym roku ponad 400 tysięcy osób osiągnie wiek emerytalny. Jaki moment jest najlepszy, żeby przejść na emeryturę? Doktor Antoni Kolek, ekspert emerytalny z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, tłumaczy, że najlepszym pomysłem jest początek roku, bo to właśnie wtedy, mówiąc kolokwialnie, łapiemy się na marcową waloryzację. Ten, kto przejdzie na emeryturę w styczniu czy w lutym, będzie miał od 1 marca danego roku zwaloryzowane świadczenie, czyli otrzyma swoje świadczenie w styczniu czy w lutym, a już od 1 marca otrzyma niejako podwyżkę, otrzymując właśnie tą waloryzację świadczenia emerytalnego. Poza tym w kwietniu są wypłacane trzynastki i przejście na emeryturę przed tym miesiącem oznacza, że takie świadczenie należy się też świeżo upieczonemu emerytowi. Na polskiej giełdzie za nami najgorszy dzień od przeszło roku. Prawdopodobnie odwrót inwestorów od naszego parkietu jest spowodowany atomowymi pogróżkami Kremla. Dzisiaj Władimir Putin zatwierdził znowelizowaną doktrynę nuklearną. Ta zakłada m.in., że agresja ze strony jakiegokolwiek państwa nienuklearnego, ale z udziałem albo wsparciem państwa nuklearnego będzie uważana za wspólny atak na Federację Rosyjską. Po tych informacjach WIG20 dosłownie runął, a zakończył dzień niemal 3% na minusie. Złoty też się osłabia. Spójrzmy na waluty. Dolar kosztuje teraz 4 zł i 10 groszy. Za euro płacimy 4,33. Kurs franka to 4,64, a funta 5,19. W nocy popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura w najchłodniejszym momencie nocy wyniesie przeważnie od 0 do 5 stopni Celsjusza. Na południu kraju miejscami do 6 stopni. Najchłodniej ma być w rejonach podgórskich Sudetów. Tam spadki do minus 1 stopnia. Chodniki i drogi mają być bardzo śliskie od lodu. Jutro też może popadać też śnieg. Śnieg z deszczem i deszcz. A nad morzem mają pojawić się burze. Temperatura ma wynieść przeważnie od 1 do 6 stopni Celsjusza. Za moment w Trójce reportaż o wrocławskim osiedlu Księże Małe, gdzie ludzi mimo różnych doświadczeń i osobowości połączyła miłość do księża i chęć działania dla lokalnej społeczności. Teraz Sam Fender, People Watching w Trójce, 19 minut do 19. Na 20 minut przed godziną 19 lądujemy na jednym z wrocławskich osiedli. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Byli Państwo kiedyś na wystawie w sekretnej lokalizacji? Albo słuchali muzyki siedząc na ławce przy swoim domu? Do tego z ludźmi, którzy się uśmiechają i są życzliwymi sąsiadami. Otóż takie rzeczy zdarzają się we Wrocławiu, na modernistycznym osiedlu zbudowanym w latach 30. ubiegłego wieku. Co ciekawe, to architektura wpisanego do rejestru zabytków osiedla Książę Małe wpływa na te sąsiedzkie więzi. Czy to możliwe? Jak najbardziej. To właśnie w takim dobrze zaprojektowanym otoczeniu mieszka Aleksandra i jej australijski mąż. Riley pochodzi z końca świata, ale jest zafascynowany twórczością wrocławskiego artysty Zygmunta Waśniewskiego. I właśnie dlatego pomagał malować mural poświęcony jego pamięci. Ludzi może połączyć pasja, miłość do działania, ale może też architektura. Posłuchajmy reportażu Magdy Skawińskiej ze studia reportażu Polskiego Radia. Jego tytuł to Sąsiedzka inicjatywa. Co, w lewo, nie? Ja nie wiem, gdzie jest ten mural. Nie widziałeś jeszcze muralu? Uznaliśmy, że nie będziemy robić to w jakimś takim super miejscu, na które od razu się wpada, wchodząc na osiedle. Uznaliśmy, że będzie to taki też element odkrywania. Widzisz tam? Zobacz. Boczna ściana garażu. Spółdzielnia mieszkaniowa uznała, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby stworzyć tutaj coś takiego. I moim zdaniem pasuje do tej przestrzeni, bo to jest czarno na białym i pasuje. Pasuje to do naszego modernistycznego osiedla, te czarno-białe ex-libris. Ten mały wygląda jak współczesny QR kod. Jesteśmy częścią nieformalnej grupy sąsiedzkiej, Księży w pełni. Jesteśmy sąsiadami właściwie, mieszkającymi na osiedlu, plus minus 10 osób. Ważne też jest dla nas, tak myślę, jakby budowanie takiej społeczności na osiedlu, bo wydaje mi się, że teraz coraz częściej ludzie coraz mniej znają swoich sąsiadów, znają swoich sąsiadów na dzień dobry. My też trochę chcemy chyba temu przeciwdziałać i to jest dosyć proste, wydaje mi się, tutaj, bo tutaj mieszka dużo starszych osób na tym osiedlu, które się znają i jak człowiek tutaj się wprowadza, to też jak ma szczęście, to zostaje włączony w tą sieć sąsiedzką. Tutaj żyjemy w jakimś takim innym, nierealnym zupełnie świecie. Wszyscy się do siebie uśmiechają, wszyscy są dla siebie mili, z każdym można porozmawiać, każdego można zaczepić na drodze. Naprawdę nigdy nam się nie zdarzyło, żeby tutaj jakieś nieprzyjemne sytuacje miały miejsce. My się znamy, lubimy się i po prostu lubimy robić różne rzeczy na osiedlu. To się zaczęło bez mała 15 lat temu, chyba w 2012 roku. Ja, mój mąż Gregor i nasza przyjaciółka Kasia, która jest co prawda nieobecna w samym Księżu w pełni, natomiast jest bardzo ważną postacią, bez której tutaj nic by się nie wydarzyło. Zorganizowaliśmy taki dość duży, kilkutygodniowy projekt Książka na Księżu. I przy tym projekcie ujawniła się masa ludzi, którzy do nas przychodzili z informacją, że oni by chętnie chcieli coś porobić, oni by się chętnie w coś włączyli, chcieliby uczestniczyć w czymś takim, współtworzyć to. Pomysłów było znacznie więcej, niż byliśmy w stanie realizować po godzinach pracy, bo przecież każdy z nas się zajmuje tym hobbystycznie. To nie są rzeczy, które nam przynoszą dochody, to nie są rzeczy, którymi się zajmujemy na co dzień. Tak powstały pchletargi, tak powstała Muzyczna Jesień. No, myślę, że nie bardzo się pomylę, jak powiem, że może pierwszy w kraju cykliczny festiwal osiedlowy, muzyczny. W tym roku mamy też taki szalony projekt. Robimy wystawy raz w miesiącu w różnych przestrzeniach osiedla. Ale numer, no ale gdzie? No przecież stoimy w alejce osiedlowej. No właśnie cały widz polega na tym, że nasze wystawy są tak sformatowane, żeby to było zaskoczenie dla wszystkich. Ja teraz cię zaprowadzę tam, gdzie będziemy oglądać wystawę. Chodźmy tutaj sobie wejdziemy w tą taką zieloną alejkę. Tym kamiennym chodnikiem sobie przejdziemy. Ja mam klucze. Dużo kluczy. Co jest śmieszne, bo znajdujemy się na ulicy Opolskiej 77. Mam tutaj kolegę, który mieszka naprzeciwko. 15 lat tu mieszka, wynosi śmieci. Na wystawie dopiero uświadomił sobie, że jest tutaj taki lokal. Nie widział nigdy tych innych okien niż pozostałe. wejdziemy sobie do piwnicy. To nie wygląda jak piwnica, no bo te piwniczne okienka są małe, a te są bardzo duże, tak jakby od lokalu użytkowego. Podobno kiedyś swoją siedzibę miał tutaj klub seniora. Pierwszy zamek. Złoty był tutaj tu. Wystawa mała, Zygmunt Waśniewski, wystawa mała numer 9. Przez to, że to są sekretne lokalizacje, ludzie nie wiedzą, gdzie odbywa się ta wystawa, no to tworzy taką otoczkę tajemniczości i to powoduje, że ludzie, nie wiem, chętnie przychodzą. Spotykamy się na pętli, a spotykamy się raz w miesiącu o godzinie 16, zawsze jest to sobota. Ja nie wiem, ja jestem ogłoszenia tego. Więc tak, serdecznie Państwa witam na Księżu, na 9 wystawie małej, w której bohaterem będzie pan Zygmunt Waśniewski. Przeważnie jest tak, że ja artystę przedstawiam. Niestety, pan Zygmunt Waśniewski zmarł blisko 50 lat temu. Pan Zygmunt Waśniewski był mieszkańcem Księża. O tym wszystkim opowie Bartek, który jest dzisiaj kustoszem. Jak zwykle idziemy piechotką sobie do miejsca, w którym będziemy pokazywać sztukę. Miejsce jest oczywiście sekretną lokalizacją. Będziemy podążać za tym młodym mężczyzną z brodą. I zatrzymamy się w jednym miejscu, a mianowicie przy muralu, który... Nie wiem, co się robi mural z muralem. Maluje. Namalowaliśmy mural i tam się na chwilę zatrzymamy. Mam nadzieję, że będzie trochę lepiej. Tam Bartek więcej opowie, a potem pójdziemy na wystawę. Kilka lat temu przypadkowo trafiłem na katalog wystawy ekslibrysowej, mam go nawet przy sobie. Mieszkałem już wtedy na Księżu. Pomyślałem sobie, no nie wiem nic o tym człowieku, kim on był. Był tutaj sąsiadem, mieszkał wiele lat temu wprawdzie, ale mieszkał w tym miejscu. No i postanowiłem się czegoś o nim dowiedzieć. No i w ten sposób się spotykamy dzisiaj, tak? Między innymi to jest efekt tego. Zygmunt Waśniewski, jak przyjechał tutaj po wojnie, to zastał Wrocław zrujnowany, prawda? A mimo tego on potrafił dostrzec w tych ruinach jakieś tam piękno. Myśmy się wprowadzili w 50 roku. To były czasy, kiedy nie było na przykład łazienek, nie było centralnego ogrzewania, nigdzie nie było centralnego ogrzewania we Wrocławiu. To była jedyna... O, cześć! Cześć! Polskie Radio ze mną gada! Ściskam! No, to sąsiedzi tutaj stąd, z vis-a-vis. No w każdym razie to było osiedle, które było wynikiem konkursu architektonicznego w Breslau, jako takie nowoczesne, wygodne, bo była, oprócz tego, że było centralne ogrzewanie, była pralnia. To była wielka ulga dla ludzi w latach 50., 60. nawet, jak pralek nie było. No i była łaźnia, gdzie były prysznice, wanny, do wanien mama nam nie pozwoliła chodzić, ale pod prysznic tak, bo nie było łazienek. Więc niestety zostało trochę zniszczone przez to, że nie było łazienek, a jednak ludzie woleli mieć własną łazienkę, więc lodżie zamieniali na różne sposoby na łazienki. Moi rodzice nawet mówili, że to jest taka dzielnica inteligencji pracującej i rodzice się przyjaźnili, byli na ty z sobą. My dzieci żeśmy się szwendali po różnych mieszkaniach, szło się tutaj, dostawało się obiad, kolację i tak dalej. Dzieci nocowały razem na przykład w jakimś miejscu, bo rodzice się bawili. To było takie naprawdę fajne, bezpieczne dzieciństwo. Głównym powodem była tak naprawdę drewniana podłoga w naszym mieszkaniu. To była rzecz, w której się zakochaliśmy od wejścia, bo na osiedle przyszliśmy w momencie, kiedy była głęboka jesień, listopad. Było ponuro, było ciemno, drzewa nie miały liści, nic tu nie wyglądało zachęcająco. Ale po wejściu do mieszkania, kiedy porozmawialiśmy z właścicielem i on opowiedział nam historię, jak pielęgnował tą podłogę i jak zachował stare drzwi po niemieckie, no to stwierdziliśmy, że tak, to jest to miejsce, możemy tutaj zostać. I nigdy, absolutnie nigdy tego nie żałowaliśmy. To jest specyficzna architektura, jak nie widzimy na całym Wrocławiu. Ja widziałem podobne budynki gdzieś tam Górnicza na Pilczycach. Też współorganizowaliśmy jakiś czas temu taki spacer architektoniczny po Księżu, żeby trochę się pochwalić tą księżańską architekturą. Księże Małe to jest wyjątkowa lokalizacja i tu się dzieją wyjątkowe rzeczy. Mieszkamy tu w sumie rok. Słyszeliśmy już od samego początku o tych wystawach małych, jednak za każdym razem, jak mieliśmy przyjść, to coś nam wypadało albo gdzieś musieliśmy jechać. Wreszcie się udało i super, że w sumie jest też Instagram, bo od razu weszliśmy na relacje i was znaleźliśmy tutaj, także przybiegliśmy jak najszybciej. A jeśli chodzi o te grafiki, które są na muralu, gdyby to było tak no trochę w takim klimacie Bohomazu czy tagu, który miałby brak sensu, no to może to byłaby taka furtka dla pozostałych, którzy chcieliby się dorysować i powstają wtedy jakieś tam różne Bohomazy. Natomiast tutaj mamy do czynienia z czymś, co jest świetnie zaprojektowane, mogę tak powiedzieć, nie? Tu jeszcze śmieszna historia, bo mamy też notkę biograficzną o Zygmuncie Waśniewskim i co ciekawe, to wszystko było pisane ręcznie. I anegdota jest taka, że historię Zygmunta Waśniewskiego napisał Rayleigh, mieszkaniec księża, który pochodzi z Australii. Tak, ja głównie napisałem te literki na dole. Miałem bardzo mały pędzel do tego i kiedyś ja malowałem te figurki Warhammer na przykład, więc miałem rękę do tego może. I to zajmowało chyba cały dzień. To było przedostatni dzień w lecie, jak było bardzo gorąco. Musiałem poleżeć trochę na ulicy wśród kamieniami. Więc wszystko mnie bolało na końcu dnia, ale to było bardzo warto. Skąd Australijczyk w Polsce, we Wrocławiu, na Księżu Małym? Więc byłem tylko na wczasach w Polsce 11 lat temu. Spotkałem się z Olą w Parku Szczytnickim. Miałem zamiar zamieszkać w Londynie i zamieszkałem tam przez rok tylko. Miałem zamiar na 2 lata, a przeprowadziłem się do Polski, bo miłość. Masz się, kurczę. Luna nam właśnie opowiadała ostatnio, Luna, która będzie bohaterką listopadowej wystawy, opowiadała nam, bo teraz te klatki nasze są takie zaopiekowane, w sensie odmalowane i malowane regularnie, ale opowiadała Luna o tym, jak w latach, nie wiem, czy to 80., czy już 90., jak w czynie społecznym wraz z sąsiadami malowali tą klatkę, złożyli się na farby, Luna wybrała kolorystykę. I to jest piękna historia, która też jest dla mnie dowodem na to życie takie sąsiedzkie tutaj na osiedlu. To, co moja mama doceniała bardzo w tym PRL-u, kiedy ekspedentki zawsze mówiły, nie ma, nie będzie, to tu te panie w sklepach, to mieszkały tu na Księżu Małym, mówiły, no niestety nie mamy, ale może jutro. Nie było anonimowości tutaj. I ja się bardzo cieszę, że cała ta grupa robi taką dobrą robotę, która powoduje, że ludzie zaczynają się znać, poznawać, że się przyjaźnią, że robią coś razem, że klimat się zmienia. No. Ciężko powiedzieć, że się zmęczymy, ale może się okazać, że na przykład nie mamy już na to przestrzeni życiowej i wtedy na pewno zastąpią nas inni. Będzie ktoś, kto powie, przyglądałem się wam od paru ładnych lat, robicie świetne rzeczy, to ja bym chciał teraz porobić i teraz ja mam na to moment swój w życiu i ja mogę wymyślić coś, co będzie dla mieszkańców świetną zabawą. A proszę, tu jesteśmy. Jak się przechodzi przez osiedle, to tu mieszka ktoś znajomy, tam mieszka ktoś znajomy. Latem malowaliście? We wrześniu, na początku września chyba. I jeszcze do tej pory nikt nie zepsuł, nie domalował niczego, nie zniszczył. Mamy nadzieję, że tak zostanie. To był reportaż Sąsiedzka Inicjatywa Magdy Skawińskiej. W jego powstaniu pomagał nie kto inny, ale życzliwy sąsiad. Panu Michałowi Ryplowi należą się szczególne podziękowania. Kolejny reportaż w Trójce jutro po 18.40 poświęcony będzie zalanej we wrześniowej powodzi szkole w Lądku Zdroju, zbiórce pieniędzy i odbudowie. Za 5,5 minuty 19.00.